Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En zoals ze doen gebruikelijk zeg ik welkom bij ons radiomagazine, bij jouw favoriete lokale omroep. Een goed begin is het halve werk, zeggen ze wel eens. Vandaar begon ik de show met een fraaie gouden ouwe. Je hoorde de boksen van Paul Simon en Art Garfunkel. Naast muziek hoor je ook drie redactionele onderwerpen in het programma. Het eerste zal gaan over de Poëzieweek die eind van deze maand landelijk zal worden gehouden. Criminelen proberen invloed uit te oefenen op de politiek. Er is daarom extra geld vrijgemaakt om die invloed tegen te gaan. En in Rotterdam is de Montessori MAVO Rotterdam opgericht met een onderwijsvorm waarin nieuwe methodes worden gebruikt. Deze onderwerpen in de late avond. Maar eerst nog mooie muziek van Nederlands talent. Hier is Caro Emerald. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking. Shake it up, tangled up. You could be breaking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it from my love. If all is tragedy, don't get me tangled up. I can't separate your sins. To me, you're like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same if love's the game. I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up. To both, oh, never mind. And get me waking up. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy, so don't let the sun catch you crying. Know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the bed sings. It may be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game, and it can always come again. Oh, don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no, oh oh oh. Zorg dat ze je niet zien huilen. Of nog mooier gezegd met de woorden van Jerry and the Pacemakers, don't let the sun catch you crying. De laatste week van januari is Poëzieweek. De Poëzieweek gaat landelijk op 25 januari 2018 van start met Gedichtendag. Op deze dag gaat het eerste literair café van 2018 van start en hierin staat dan ook poëzie centraal. Dichter Ellen Dekwitsch en de Schiedamse woordkunstenaar Charlie Dichter treden op. Bovendien geeft Charlie Dichter een clinic in de pauze. Evelien Lamfe gaat erover in gesprek. Hij komt ieder jaar weer terug, de Poëzieweek. En daar schenken we aandacht aan. Zo is en dat. Wie dat ook doet, is Jan Gordijn. En hij is hier namens het Literair Gezelschap Schiedam. En jij schenkt dus aandacht aan die Poëzieweek. Inderdaad. Een landelijke week, hè? Dat doet de bibliotheek in Schiedam, die doet dat ieder jaar. En dit jaar is er ook een activiteit die wordt georganiseerd door het Literair Gezelschap samen met de bibliotheek in de Korenbeurs. Dat is in het kader van een literair café wat wij maandelijks organiseren. Nou, dat wou ik net zeggen, want jullie zijn hartstikke druk. Want je hebt in 2017 prachtige namen gehad bij jullie in het literair café. Maar jullie gaan dus gewoon maar onvermoeibaar door. Ja, zeker. We hadden, in december hadden we Tommy Wieringa. Tommy Wieringa. Ik wou zeggen Joe Speedboat, maar dat boek heeft hij geschreven natuurlijk. Nee, Tommy Wieringa, dat was fantastisch leuk. En nu in het kader van de Poëzieweek besteden we aandacht aan dichters. En volgende maand in februari krijgen we Oek de Jong. En we krijgen dit seizoen nog wel meer leuke namen. Ja. Maar deze maand ademen jullie dus volledig poëzie. En waar mogen we ons dan op verheugen? Nou, we beginnen die avond, of voorafgaand aan die avond, is er een clinic. Die wordt georganiseerd samen met de Cultuurfabriek. De Cultuurfabriek, dat is een nieuwe stichting in Schiedam. Die dient als een voorportaal voor jongeren om ze door te verwijzen naar sportinstellingen of cultuurinstellingen, muziekinstellingen. Die houden een clinic onder leiding van Charlie Dichter over woordkunst. En wij hopen dat zij s'avonds ook optreden. Het programma van het Literair Café zelf, dat begint om 8 uur. En dat wordt geopend door Ellen Dekwitsch. Niet de eerste, de beste dichteres in Nederland. Zij wordt daarna opgevolgd door Charlie Dichter, een woordkunstenaar. In de pauze is dan ook nog een clinic voor bezoekers. Om ook zeg maar wat vaardigheden op te doen. En als zij na de pauze willen voordragen, dan is daar ook de ruimte voor. Maar zeker hopen wij ook dat de jongeren die via de Cultuurfabriek aan die clinic, voorafgaand aan het Cultuur Literair Café deelnemen, dat die iets van hun producten willen voordragen. En dan wordt de avond afgesloten door singer-songwriter Oliver Pesch. Mensen kunnen misschien twijfelen van wat heeft woordkunst te maken met poëzie, maar ja, het is toch een soort hippere vorm of zo? Nee, maar die discussie hebben wij ook gehad toen we het literair gezelschap oprichten. Van literair, dat kan je natuurlijk ook heel erg elitair kan je dat benaderen. Dat doen wij niet. Wij zeggen wel van bij ons is literair, dat is niet elitair, maar aan de andere kant ook niet vulgair of ordinair. Dus we vatten het wel heel ruim op, maar er zijn wel grenzen in natuurlijk. Welke avond vindt dit plaats? Want de Poëzieweek is, die gaat landelijk op 25 januari van start. Ja, nou het is ook op 25 januari, want het Literair Café dat organiseren we elke maand op de laatste donderdag van de maand. En dat is in januari de 25e. En er zijn natuurlijk kaarten te krijgen voor deze bijzondere avond. Ja, de kaartjes kosten slechts €10. Voor leden van het literair gezelschap en van de bibliotheek is er 2,50 korting. En met CJP zelfs 50% korting. Dus dan hoeft u weer slechts €5 te betalen. De kaarten die zijn nu al verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandels, Postscriptum en het Schiedamse Boekhuis. Aan de kassa in de Korenbeurs en ook aan de zaal zelf. En ze zijn te reserveren via het reserverings-e-mailadres van de bibliotheek in Schiedam. En ik denk dat er vast wel een Facebookpagina of een website of een flyer is waar nog het programma na te lezen is. Ja, Literair Gezelschap heeft een website, Literair Gezelschap. Niet met Schiedam erachter? Nee, gewoon literairgezelschap.nl. Maar als je googelt op literair gezelschap, dan komen wij sowieso als eerste tevoorschijn. Dus. Nou, dat heb je in ieder geval hartstikke goed voor elkaar, Jan. En dan gaan wij ons opmaken op voor donderdag 25 januari vanaf 8:00, hè? Zeker. Bomvolle avond. Ja. Dus iedereen die gaat duizelend van poëzie weer naar huis. Het wordt een hele leuke avond. Nou, ik verheug me er nu al op, Jan. Je bent van harte welkom. Hartelijk bedankt. Jan Gordijn, hij was hier namens het Literair Gezelschap Schiedam en hij sprak over de Poëzieweek. Graag gedaan, Eveline. La France de mon enfance n'était pas en territoire de France, perdu au soleil du côté d'Alger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, juste avant son rêve d'indépendance. Elle était fragile comme la liberté. La France, celle où je suis né. Le soleil n'était pas celui de Marseille. Ma province n'était pas ta Provence. Je savais déjà que rien n'était pareil. Et pourtant, mon cœur était en France. La France de mon enfance, mon pays, ma terre, ma préférence, avait une frontière méditerranée. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance n'avait pas tous ces murs de silence. Elle vivait en paix sous les oliviers. La France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence. Mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance, son prénom était un nom étranger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, moi je pleure encore de son absence. Elle était française, on l'a oubliée. La France, celle où je suis né. In deze aflevering van de late avond. Love on the Weekend. Vorig jaar een groot single succes voor John Mayer. En daarvoor hoorde je Enrico Macias, die nog weer dat sfeervolle werk bracht. La France de mon enfance. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Share tomorrow together. sunshine when I look at you. It's something I can't explain, just the things that you do. If you get lonely, call me and take a second to give to me that magic you make. Every day, love me your own special way. Melt all my heart away with a smile. I will love you, always and forever. Dat was een lange tijd. Kenny Rogers uit de countryhoek zong deze opname in de late avond. Burgemeesters worden bedreigd. Een gemeentehuis gaat in vlammen op. Gemeenteraden geïnfiltreerd. De laatste jaren zijn er steeds meer gevallen bekend van criminelen die de politiek willen beïnvloeden. In het nieuwe regeerakkoord is daarom 100 miljoen extra vrijgemaakt voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hoe erg is het probleem en op welke manier is het te bestrijden? En hoe te voorkomen dat bij de komende verkiezingen criminelen infiltreren, ook in Rotterdam? Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Criminelen in de politiek, daar komt een debat over bij Arminius. En ik ga praten met de artistiek leider van Arminius, dat is Hans Kennepol. Welkom. Hans, wat is Arminius precies? Arminius is een debatcentrum, dus elke week houden wij debatten over allerlei belangrijke zaken. De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord, maar ook burn-out of allerlei andere zaken. Alles wat maar de mensen bezighoudt en wat fout gaat of wat beter moet in de maatschappij. Ja, criminelen in de politiek, dat is ook niet echt gewenst. Nee. Wat voor debat gaat er over gevoerd worden? Welke standpunten worden daar verdedigd? Nou, er is een hoogleraar, Pieter Tops, die heeft samen met een journalist heeft hij een boek geschreven, De Achterkant van Nederland, waarin hij zegt van ja, er zijn toch wel echt heel veel, met name ook in Brabant en Limburg natuurlijk, heel veel drugscriminaliteit. En dat gaat op een gegeven moment ook, die gaan ook wethouders en burgemeesters bedreigen. Het heeft ook een beetje te maken dat er tegenwoordig een wet is, Bibop, waarbij de overheid wat meer mogelijkheden heeft. En die criminelen worden ineens kaal geplukt en die gaan dus meer de weerstand in als het ware. En dat is natuurlijk absoluut niet oké. Okay. En nu is in het nieuwe regeerakkoord is er 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt mensen bedreigen, maar er kunnen ook zelfs infiltratie, komt treedt wel eens op. Dat mensen gewoon in de gemeenteraad iemand neerzetten die ook informatie doorspeelt aan criminelen. En tegenwoordig, omdat de animo voor de politieke partijen wat laag is, is dat natuurlijk een stuk makkelijker. En dat zijn allemaal een beetje zaken waar we toch, ja, waar de overheid in ieder geval meer aandacht voor wil hebben. En voor zorgen dat dat gewoon niet voorkomt of zo min mogelijk voorkomt. Ja, ik heb dat wel in de kranten gelezen en dergelijke. Het is ook wel op het journaal geweest. Maar ja, weten ze nou eigenlijk in hoeverre dit het geval is? Dat infiltreren bijvoorbeeld. Want de een zegt het gebeurt helemaal niet. Dat is flauwekul. Die criminelen zitten daar helemaal niet op te wachten. Die hebben wel andere middelen. Ja. En een ander zegt, ja, het gebeurt absoluut. Je moet ervoor uitkijken. Er is dit boek is er ook nog door in opdracht van de overheid een onderzoek geweest onder duizenden wethouders, raadsleden en burgemeesters. En een kwart heeft het wel gehoord of meegemaakt. Het is vaak meer bedreiging. Infiltreren komt wat minder voor. Omkopen komt ook wat minder voor. Het is vaak meer bedreiging en dat het daar zich op focust. Dat is maar veel infiltreren kwart, komt ook ja, voor. En het is natuurlijk moeilijk, want infiltreren, ja, het moet wel aan het licht komen. Je weet het natuurlijk niet. Nee, precies. De essentie van infiltreren is, het bedreigen is duidelijk. Dan weet je dat je bedreigd wordt. Maar bij infiltreren denk je van, jaren later hoor je dat dan. Of je hoort het nooit. Dus dat is wat heel moeilijk te onderzoeken. Ja, het is niet te onderzoeken. Nee. Er zijn wel gevallen bekend. Maar hoe groot het is, weten we niet. Nee. Maar goed, er valt een heel debat over te voeren. Dat gaat plaatsvinden in Arminius. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden op 23 januari. 's Avonds om 8:00. En het duurt zo'n 1,5 uur. En we hebben ook nog een hele bekende Rotterdamse journalist, Mark Hoogstad, die ook voor het AD heeft geschreven. Die echt een Coolsingel watcher, die alle politici kent en alle roddels en alle, hopelijk ook alle infiltratie en bedreigingen daarover kan vertellen. Want dat is ook wel een aandachtspunt van de gemeente Rotterdam. Die heeft ook een meldpunt ondermijning. Hè? Dus als jij hoort dat in een deelgemeente iets aan de hand is, dan kun je dat daar ook melden. Dus ja, de gemeente is daar ook zelf actief mee bezig. Maar ja, het zijn natuurlijk de journalisten die daar het meest sappig en ook het meest open over kunnen vertellen, denk ik. Dat gaat een interessante avond worden als ik het zo hoor. Ik hoop het wel, ja. Goed, als mensen kaarten willen reserveren, waar kunnen ze dat doen? Ze kunnen gaan naar de website arminius.nu. En ze kosten maar €6. En met een korting Rotterdam Pas is het €3. Dus voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten, denk ik. En waar moeten ze zijn? In het Museumpark, dus Museumpark 3. Vlakbij de Kunsthal, bij Boijmans. Goed te bereiken, zowel qua openbaar vervoer als met de auto. Hartelijk dank. Criminelen in de politiek. Ik sprak erover met Hans Kennepol, artistiek leider van Arminius. Good evening, everybody. You'll never find, as long as you live, someone who loves you, a tender like I do. And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. I know I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. It'll take the end of all time, someone who understands you like I do. I know I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. Oh, yes, you are.

een klein ogenblik haalden we de Queen of Soul, Aretha Franklin, in de show. In de late avond klonk haar succes Spanish Harlem. En over succes gesproken, daarvoor hoorde je Peters en Lee. Dat was een leuk duo dat het vooral goed deed in Engeland in de Engelse hitparade. Ze stonden zelfs in 1973 een ogenblik nummer 1 met Welcome Home. Met de oprichting van de Montessori MAVO Rotterdam, MMR, krijgen leerlingen met een MAVO-HAVO-advies er een schoolkeuze bij die ongekend is voor Rotterdam. De MMR combineert hoogwaardig Montessori-onderwijs met methoden die aansluiten bij de stedelijke omgeving van de 21ste eeuw. Onder het motto Alle ruimte om te groeien biedt de school veel meer dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. De nieuwe school gaat in augustus 2018 van start, maar ouders kunnen hun kind nu al aanmelden en zich uitvoerig laten informeren. In ons programma nog een keer een bijdrage van Evelien Lampfe. Vanaf aankomend schooljaar is het zover. Een nieuwe versie van middelbaar onderwijs in Rotterdam. Marloes Bruinsma is hier. Jij hebt mooi nieuws voor al die leerlingen. Ja, we gaan een nieuwe Montessori MAVO starten. Montessori MAVO Rotterdam. En waarom is dat bijzonder? Er is nog geen Montessori MAVO in Rotterdam. Er zijn wel veel basisscholen op Montessori gebied. Ook wel op Jenaplan of op Dalton. Dat lijkt een beetje daarop. Maar er is eigenlijk op MAVO niveau is er geen vervolg. En daar zijn wij een aansluiting op. En wat is Montessori ook weer precies? Montessori heeft vier karakteristieken. De belangrijkste is eigenlijk hoofd, hart, handen en dat je niet per se op één manier leert. Montessori gaat er ook van uit dat je individueel leert meer. Leerlingen werken bij ons bijvoorbeeld met leerplannen. Dat je ook dus op verschillende manieren kan leren. Montessori zegt ook sociaal leren, dus je leert ook van elkaar. Je leert niet alleen uit boeken. Reflectie is heel belangrijk, dat is bij ons ook heel belangrijk. We beginnen 's ochtends iedere dag met coaching. En coaching gaat over het leren, over hoe je leert. En leerlingen coachen elkaar ook onder begeleiding van een docent. En daarmee starten ze iedere dag hun lesdag. Deze school gaat open in augustus 2018. Is dat dan alleen voor brugklasleerlingen? Of is dat voor leerlingen van klas 1 tot en met 4 van de MAVO? Nee, in eerste instantie wilden we alleen een brugklas openen. Mm-hmm. Maar er is vraag ook naar een tweede klas. En Montessori is eigenlijk heterogeen. Daar zitten groepen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zouden we één klas starten, dan zou dat niet kunnen. Dan zouden we dan hebben we niet meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. We gaan twee klassen starten. Dat betekent niet dat die twee klassen automatisch altijd door elkaar zitten. Dat niet, maar we kunnen wel wat meer heterogeniteit bieden daarmee, onder andere. Oké. Wat nou als er nu iemand luistert die zegt, dat is iets voor mijn kind? Dan kan die naar de website gaan. Via de website www.montessorimavorotterdam.nl. En je kan mij een berichtje sturen. Je kan je inschrijven op de open avonden, de informatieavonden, open lessen, de open dagen. Maar ik heb ook al best wel wat telefoongesprekken met ouders gehad. Want er zijn ouders die heel bewust voor deze Montessori MAVO kiezen. En die willen gewoon meer weten. Plus, als je voor een nieuwe school kiest, wil je ook weten waar je inspringt. Kan ik één ding vertellen? Ik denk dat de eerste lichting leerlingen verwende leerlingen worden. Want die krijgen overal het neusje van de zalm, denk ik. En waarom denk je dat? Ja, dit is allemaal nieuw. We doen ons uiterste best om het zo goed mogelijk eruit te laten zien. En zo goed mogelijk neer te zetten. En ik denk dat die eerste leerlingen, dat is een kleine groep leerlingen die meegaat met ons met de nieuwe school. Ik denk dat zij het beste van het beste krijgen. Niet dat de andere leerlingen minder krijgen. Maar ik denk wel dat zij moeten jullie eigenlijk helpen met het uitvinden van hoe gaat absoluut. Het werken. Is het nou ook zo dat je op die Montessori MAVO niet meer werkt met VMBO kader en VMBO theoretische leerweg? Is dat helemaal weg? Nee, we hebben alleen VMBO TL. En dat is dus eigenlijk de oude MAVO. Die bieden wij alleen aan op dit moment. Oké. En ouders weten zelf wat voor score een kind dan behaald moet hebben of wat voor advies die moet hebben van de leerkracht op basisonderwijs. Die mag MAVO, HAVO advies of MAVO advies hebben. Tussentijds overstappen mag dus ook. Een leerling mag al op een andere school zitten, maar jullie nemen dus ook oudere leerlingen aan. Hè? Ja, in de tweede klas wel nu. Ja, we beginnen met een eerste en een tweede klas. En volgend jaar hebben we dan klas 1, 2 en 3. En nog één keer de website? www.montessorimavorotterdam.nl. Marloes Bruinsma, jij wordt de nieuwe locatieleider. Nou, je bent het eigenlijk al. Ja, dankjewel. Alleen ik heb nog geen locatie. Je hebt nog geen locatie, maar je bent wel de nieuwe leider ervan. Ja. Dankjewel voor je komst. En we zijn erg benieuwd naar die Montessori Mavo Rotterdam. Bijzonder, nieuw onderwijs voor de stad. Ga het allemaal uitchecken op de website. Dankjewel. Dankjewel. Ik pluk de mooiste ster uit het heelal. Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke traan. En ik wil bij je zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. Als jij me eventjes maar aanraakt, dan voel ik me sterker en nooit zal dat. Maar aankijkt, gaat mijn hart te snel slaan en gloei ik als een vuur diep in de nacht. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Het is ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en grauw. Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aanraakt, dan voel ik me sterker en nooit zal dat gevoel meer overgaan. Als jij snel slaan en gloei ik als een vuur diep in de nacht. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou. In een wereld zonder jou kan ik niet meer blij zijn. In een wereld zonder jou zal ik nooit meer vrij zijn. Toen ze elkaar voor het eerst zagen, was het liefde op het eerste gezicht. En door alle decennia heen zijn ze elkaar trouw gebleven. Saskia en Serge. En dan mogen zij vooral dit nummer brengen natuurlijk. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Dit was de late avond voor vandaag.